إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن دراب شغل يتدى جمرار سبحانه وتعالى جلدنا لاد عليه الصلاة والسلام ejewte men ha joni ko gurdam annabi jo sahaba be makko onno sa jangi gurdam be do walla sa jangi qur'an ayyan hen ha lamab ayyan ayat qur'an na tilli batte mabbe ayyan ha joni kadi sa hali hadisi annabi jo kambe na rande hunde kala hadis annabi jo monnata andugo sahabi yanki eggidu kala aya qur'an mo jangaten ko sahabi yanko be eggidu dum non gurdam mabbe no be gondirno e annabi julbe na kane andudu len hunde bawa nyimtinde annabi sallallahu alaihi wasallam yu khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum ur mojjude yonta fof ko yonta kawrdo e amori hen rewbe hen beru hen rewbe hen no se den jaw exemple wala nyimtintedo jubirado ganda ko wiwe en ker tiagal annabi annabi en ker tiagal sahaba e mako alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin e goto ben sahabaabe hande ganda biiteedo Sa'd ibn Abi Waqqas e hande ko odo woni yeso min odo ne ko horejo der sahabaabe ko notable der ganda Quraishiyan ko be makkanaabe ko jamaaro der jamareebe guldo leñol l'islam sen jeewi golwole burde mawnude fo wonto wada hen hore golwore burde mawnude der mondialma aduna fof sona haale kango Sa'd wonto wada ganda gardido e deedon ha joni golwole e war liwite en ma'rakat al-qadisiyya e ngadde galdon final kango fildi kango ngadda fetti galdon de don wolde kango wonno mawdo magal du woni hakkuna ngadda ummatal islam e furs faris na be wannobe ganda ha joni nangeji wolde wannobe jeyngeji e ko don ganda nyal mun hare de gasi kango Sa'du wonno mawdo o do kono julbe o fof o wietenobe Khalid en ko wonabe en foko les darapo mako kabeten o hazam al-furs kanko woni guddido mada en Kisra sanani gure ke Cesar en dum do kanko udditi goddo ala anani kanko ngabbi ha e pale dedo o jangi aya qur'ana kam tarakum min jannatin wa uyun e wuro leydi mbiita nanta ganda kufa leydi Iraq kanko ma he godo wuro fil Iraq anani huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah pura mi jeftudi kural kay weddo e lawul Allah kadi ko kanko e kanko odo Sa'du kadi ala fu idi mo e l'islam sona Abu Bakr Ali Zaid e hono beedo kanko koy goto kadi setanabe aljanna sanani tan setanabe aljanna Abu Bakr Umar Usman Ali e wa Saidi madadun indama kanko ni Sa'd Sa'id Talata Zubair Abdurrahman ibn Auf e wa beedo goni ha joni ganda setanabe aljanna ha yotti ha joni ganda Abi Ubaida en ha wogana kona ɓen anani al ashar al mubashirina bil janna. Kadi Sayyidina Umar nde liɓade haade makko nattude ko ganda kanko Sayyidina Umar wasit alladina rasha Umar ibn al-Khattab litakuna imarata al muslimina fihim. Eɓe Umar waɗi désigné kan jeegomo kay so lamɗo gardotoɗo julɓe sona ƴeewi yo ƴeewa e goto e ɓeɗon Saadu kadi no wonno e ɓeɗon. Kanko Saadu ibn Abi Waqas ewe ko goto jeenoɗo ganduɗa aksaru sahsiyati ganduɗa mo julɓe kay ganduɗa teddini kadi no fewi ha caggal ɓeɗo sahabaɓe hooreɓe kalɗeɓe kankone ko hen o jeeya. Anani ande ahlu sunnati wal jamaa ko sabiqina al awalina o jeeya. So wiyama sabiqina al awalina andu ko mo jeeya hen gati yimɓe jeetato idiɓe nadde dine l' islam ɓe inde makko nani nder mabɓe he. Kanko hade ko goto seernaɓe aljanna sappo ɓe giɗiɗo weddare hokkural e lawol Allah. Kanko joguino darapoji ganduɗa ñande ganduɗa annabijo udditta fatfa makkata o haɓɓani ganduɗa ansariyankoɓe darapo o haɓɓani muhajirine en darapo ɗum woni ɓe firdunoɓe ummade makka yaade madina nde ɓe nattata makka nde darapo muhajirine en ko Saadu ibn Abi Waqqas joguino nden hunde ñande fatfa makka. Anani kadi ko hon noon kadi kanko haɓɓanano darapo yo udditoyde banggal leydi Faris eyyi kanko oɗo kanko Saadu hennano on mission. Eɗen gandi folde fursunaɓe wona hunde yoɓde surtout on saa. Anani kanko Saadu kanko ganduɗa kanko woni sababu uddir leydi fursi ndi foof l'islam naati toon mbiyetede hande Iran ndi. Eyyi kanko kadi jeeno ko asittat ashabu shura ɓe Seydina Umar wino yo yimɓe ndisodir mon affaire gardotoɗo ɓe Umar suuɓiɓe omo jeeyano hen. Ɗum waɗi hadiseji gaari ha heewi e ayeji ɓuurano fo no feññinani men ɓuural oɗo Saadu e place makko. hol gonɗo Saadu ibnu Abi Waqqas kanko woni Saadu ibnu Abi Waqqas Waqqas o ko Malik ibnu Uhayb ibnu Abdi Manaf ande ko bandiraɗo annabijo bangueji foof to banggal Abdu Manaf toto mo ganduɗa to zuhrata to kadi ibnu zuhrata bin kilab ibnu murra ibnu kab ibnu luay ibnu ghalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadr ibnu kinana ibnu khuzayma ibnu mudrikat ibnu ilyas ibnu mudar ibnu nizar ha yetti maadi ibnu adnan. Kanko koye banu zorata no jeeya ɗene gandi kankoye aminata yuman annabijo en kadi kamɓe fof koɓe famille goto. Ɗum waɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina wiyannomo kaw kadi ina wasaronomo ina wasortonomo e kawiraɓe ina gotol annabijo no jooɗode sahabaɓe makko o wi Saadu ibnu Abi Waqqas ina ara o wiɓe wondunoɓe wi hada khalifa liurimnuɗum haala o wi o de ko kawam wonɗo joguiɗo kawmum fof yo hollam. ey annabijo ganduɗa no wasortono kaw makko oɗo Saadu ibnu Abi Waqqas nda jogade dine nda moƴƴere. Kanko gorno mo jibina ko haade ganduɗa annabijo ferde ne yaaha makka jibinede mo no hecci ɗum ɗon duuɓi nogas tati. Kanko gornam koto ganduɗa mawni koto qourachiyankoɓe kanko oɗo Saadu ko wonno golle makko guilomo famɗi kanko heɗano ganduɗa sittude kure e kure filage en laañe en ɗe gueɗe fewnude cabbi ɗeɗo gueɗe ɗum wonno ko wonno golle makko. ɗum waɗi kanko gonnamo jibino toon finede en hunde ɗum kadi woni sababu kanko jeeya ko yimɓe ɓurɓe wawde weddade fewde junggo. Anani wonno gurna mabɓe on saa ko gurnama raddoyde e warde kulle ladde e wañoyde o kano yumdi waqtahu yukhalidu shababa quraish ɗum tan wonno golle mabɓe. Anani e hooreɓe qourachiyankoɓe kadi ɓe jaawi andude gonnam ko wiyete aduna ko wonno makka ko wuuro aretengo e guila sanga jahiliyankagal ɓe kijjanno délégation aji aroɓe hijjuduɓe makka ɗo guila nden kanko ɓe teski hen Saadu oɗo ko neɗɗo laftuɗo. Anani fi ayyamil hajji wa mawasimiha almutabayinati l ahdaf walmutanawiati l ghayat. Kanko oɗo Saadu ibnu Abi Waqqas ɗum woni ganduɗa woni neɗɗo e wono ndani. eyyi kanko Saadu ibnu Abi Waqqas wonate dine l' islam kila ko sukomo yaade duuɓi sappo e jeeɗiɗi o jeeya ko idiɓe nadde dine l' islam taw noon koye noddago Aboubacry Siddiq radiallahu anu. Joni noon nde o naate l' islam nde yummakko kay waɗi kala e sayma no yaltiniramo heno ronki noon eyyi woli islam Saadu ibnu Abi Waqqas qissa no wondi hen qissa o ha ina haala e qur'ana ɗum Saadu wadde yummakko. eyyi yumma o gana kala no ina yaltinira Saadu e dine he o waɗi o haw sakkitori wadde feere wotere o joganoke sikke so waɗi noon ewo Saadu ngolɗo kam artan par ce que mo andi Saadu ala ko fondimo no yiiɗimo no horsinimo. joni noon kanko yumma o nde o naati hankadi nde o nani Saadu naati o sekani Saadu oɗo haaɓi ɗum ha o sakkitori wadde feere o mettini hen mettugol cattugol. anani kala no Saadu no woppira dine o fo waɗi essé kono o ronki. eyyi kono sen ƴeewigonam nder sahihi muslim e hadis wara ko Mus'ab ibnu Saadu o ko ɓi Saadu hoore mum no haali hadis o مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال وي حلفت أم سعد يمك ووندك بنقول رنوك ألا تكلمه أبدا وانت هال ديمك هو أتشنج الدين الكسل حتى يكفر بدينه ويد دينه يما أويك دون ولا تأكل ولا تشرب نعمة يرته أنا نهاله لففتا وي سعد أنه أرمار أن الدين بيداه إن بيات الدين جنة بما منكم يما kumi yamir ma ya wuppu dino so mi yamirani ma so mi jabaani haana nangudu dino anani yummo wadi garaf de la fin ko wiyeto sali nyamde o sali yarde ha timmi balde tata ho watti fekkorde tampere rego don tan waawi had gonnam jogno bingel gungel wote ko umara on yi nawi dem na yarnamo woné nordude saado ari yino yaayi wayne saado ari ha sera mabbe yummo kam ala funo way o fojino fi fa hadha aljismuha wa kharat qu adolata ngasi saado ari ha turo nufru makko kango saadu go nam kanyum halni muy wallahi neena uy ala de ko punduma uy kono non dina mo do ay hundo wopinta kam nani taw yummo kenen gul makko islamagal saadu haa hanka dum don laawi mono feewi kango saada ala do kuntu fatan baram biya uy me digganno yaayam be yidimo go nam uy ganda huccite amo wi saadu ma hada din holodo din alladhi tanaqtahu din mo nadda joni wopinma dina yumma e babu yuma وي والله لا تدعن دينك اوبن دين ما كيسو ولا من نعمتا ميرتا حتى اموت حمي برد ما ان مت ما يا مت وياكلك الندم على فعلتك التي فعلت وتعيرك الناس جودا بجلي من غنا فعل دم غنا كد غورنا ما فو كو اسب بن ما دي ياي ما يما كانو سادو يما لا تفعلي من غورتا ما ود دم دي يا امه وي فانا لا ادعو ديني لاي شيء يما عندي شي حال مكو نون ول وي دينا مودا هوند وپينتا كام فلما رات ام سعد لو يانكر سعد كو حالكو هو غونغي مون اذانت الامر او اتشي حالك او اتشي غريف او نيامي او ير او اكلت او شربت على كره منها ويلت نوغي دي كونو نون دون سكيتوري ود دين وني اي قران غون دو سوره العنكبوت ديتا دو وصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا سورة العنكبوت آية باتو جاتت أوكو حالة سعدو حالة تيلو اللي يآهك من جمري بني آدم ندنك كي جنة مكو يوادن بمجر كونس مبيبانون هاجون انغاند بتنبني دار شركو بالله لمغا انغاند ورنات هند فلا تدعوهما جو مرادو يؤنون فوقر الله غاب فيوردون يحالتنا مونكم قلون ونقو دمنون كالغاردون جوغي شركو بالله awa jumraado on ko haali hande dum non kanko maati dum woni Sa'd ibn Abi Waqqas o do aya qur'aano go nam ko ni tilli ko hakkunde makko e yaay makko kanko Sa'd ibn Abi Waqqas woni do jogi do ganda ko wiite nyam golluuje kewde mawde ino holla ko jambaaru ino hollati dandu wallugul makko o do diine ina jaayen go nam nyaade walde hudinde o jiya kanko woni ko burbe nyaade mun ha joni dartaade e tampude nde do walde wadino sa heddude annabiji mbibe kewani de kango saadu o modon non kango e dal hada kay kambe kay ko annabiji kay ko kay mabbe takku takku ndirisan e kanyum ha joni ganda e sahabi yanke e wa jeno biitedo Abu al-Hata e dal hada o do e saadu worbe wobbe kanyum en dogata no so walde wadi kalnu gasiri ko don be mayata dum wal chapande jeedi neddo warama don foko batte ha joni amde defense annabiji kango saadu non non ko pewdo jungu kangon ko bawdo weddade dum woni sababu gonnam kambe ami defense annabi juno fewi kango saadu e ala ibn ubaydillah wa kana yuqatilana ana shadd alqital kala biido no jotto annabi jo kay ando sikura ne beedo woni Sa'd ibn Abi Waqqas e kango Sa'd ibn Abi Waqqas kadi ganda lura e hakkunde sahaba be kango joni ho bangi o jabaani en tude nay goto ne be piccino goto ma faari ar walla mo wi ala onna be gandi kala to yanti kam wadan puwa mawdo wi kanko haba o yiba gaddam mo silama jogi ko gite damgal baw ko halde yo ko juldo ko fefer kanko hakkunde juldo no tata e gonna ma Aisha radhiyallahu anha najia ko halante men wi na gotol to madina do annabi sallallahu alaihi wasallam runki danaade wonno on saani annabi jari madina ndaw fe jobe bonande ndaw yidbe warde mo yahudi an ko be nana bangi nafige be nana bangi Quraishi an ko be no baa delegeji mun ha to Madina do holno wardate holno pusnirte holno guddorte holno wardate nana gotul annabi sallallahu alaihi wasallam dana ويليت رجلا صالحا من أصحابي ويهاني نقول أنه بورك مجو سهابا أرهان دان نبجو نوانو يد للا دان هاديني وانو جمتو متمبي أنني أرى وانا سير مقودو ويؤم هالا كان هالا فبينا نحن كذلك سامينا خشة تنها منا نقدن أرانا نجن أردي نغاندا كبير دمون بمي من هذا كنت بركون رسلون سعد بن أبي وقاس ويكون من سعد بن أبي وقاس يا النبي صلى الله عليه وسلم أي وقع في نفسي خوف على رسول الله أي هنري أي كان كنورن كي دانا تنو عندي النبي جنوا أني دعو دورن واي فيو جنير نوا ينعدا ووت نيرني أي هند أري وان كم تنيو أرمي ولا سرمادو غيرنا دو هند قال جمال قال ما قال هذا النبي جدو أني مقول نمنون تي ثم نام النبي جلدي داني أي من عايشة في فنام رسول الله حتى سمعت غاد هم بتمنا دعو نم كرالي ماكو النبي هو تامبوني دانا دكون ورونغ وانسا ونا نكوب يبرد دانا المدينة النبي جاء رسول كسم هسمام هي نداو نافيك يب نداو عندا بون نداو يهودي أنقال عندا نسأ النبي جاء رسول فوف كان كو أرتره وجود أمك كان كو دساعد عندا جامار البابل كان كو واري دراج الدنيا نمونا مجوجي هاجون مجوجي تار أمك كورة أمك عندا وافد ده كورة أمك عندا تندرام عندا تولد سوفيتان كايول فيتان tay bi daana da nyawdi ngil do nyawdu gil akka 45 tan lawol gotol dihala biral fo wedo ngum ko yira do da nyawdi ra tundi go chaakan kango Sa'd ibn Abi Waqqas kango woni ganduda o do woni ganduda Sa'd ibn Abi Waqqas awa ina jahen ha joni annabi sallallahu alayhi wa sallam kewi ko hali halamako ina anda kay kadi bawde fillude kay jogade ganda technique e karallagal bangal kay flash hay goto nanu yeso makko e denon dum won ko lollirno o hebiri en teddugal mangal kangadi idi weddade kural e lawol Allah anani kanko war makko mi heewi halde o don neema ko Allah wadanimo o halira juna halde gonga e gongdin do wi wallahi inni la awwalu rajul min al arab o mi won arwande fo e himbe der arabe biddir kural e lawol Allah rama bi sami fi sabilillah kadi kanko Sa'd ibn Abi Waqqas kanko goto yamo annabi wi mi sotirima nenam e babam jaron annabi ji wi wonon anani iftadahu rasul bi awwai wa qad la yanyal waldi hudinde no annabi yiita no mo dari seramun kefero garro fo ilmina dum annabi yi no way fewde jungo ni no welde jungo annabi yum irmi sa weddu fidaka abi wa ummi mi sotirima nenam e babam kanko Ali ibn Abi Talib وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا بابويه الا سا ومن انا ميد انند النبي يا سوترنا يمن بامن سنا سعد اودو انني اودو صاب اودو سعد ابن ابي وقاص برمي مكو يدال كورال غال دم دون كارغو في حيتان فر حيتان نبي فر نغي مكه بنغاري مدينه اندي فر مكه سافو غران ان نجي دي هانكار هاجون غودار النبي جوت مدينه غا بيونو كوماندوج do wadi sahaba be do ngoyno Sa'd ibn Abi Waqqas en annabi ni hi habbande be darapo be ja e saraji wuro hebe den e su ganda ko wite agent secret en walla ha joni uyuni urashi so ngari to be tinabe an law anani sanadum makkana be joda kide mi juddinani kay ko feje tan be bardata annabi sallallahu alaihi wasallam gono annabi ji habbani be darapo ro ka go Ubayd ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib o don kali isama ko nyani isa hamza ne kambe fo barda nyano mun kango barmi cagal mun onatti annabi jo wadi mo mawdo kono ko worbe safan jeegom kambe badanno ha joni ganda yirlaade yirlaayo seraaji madina anani kambe beedo fo ko be makkanaabe ansar yanki goto ala hen Sa'd ibn Abi Waqqas ko mabbe jeya ye der ko be jaada ko dan habi choni ha joni ganda adadu yel ganda quraish yanko be hefere be quraish ina garde Aba Sufyan ibn Harb anani النبي صلى الله عليه وسلم نلدنا بدنا نقول بنجاء بحويه بجيه وانا هرتن نعندرالني أنا ني دوما دعندا جلو بنجاء واني جند مشركين أن كويت هاري وات أنا هكنا سنا Sa'd ibn Abi Waqqas كم ورينتني بكم موجي كورة مك كورة أم عندي كم قارو سوفيل لي وافتا دوما نبر من هن جوعا مب دابي جمع بنا جاه بنجاء نتيجة قال مدينة ممادة على يد بموت يوكا بنجارة دوا ببارة غدوا النبي جو ببارة دوم dum don ala don ganda ha joni ganda kure Sa'd yene yoga mabbe hen kadi barmini yoga mabbe kambe be don ganda arnal dum won de wonde purame werdade kural fi sabilillah kanko nusratan lil islam wa difa'an 'anil muslimin kadi kanko Saadu o kanko wiyete kadi haalu rasulu sallallahu alayhi wa sallam kamun annabijo nani ngal ɗo teddungal fof e gurdam Saadu ɗam ɗo o wonde annabijo ko wiyete golwole ɗe fof umo tawa saɗi andu tan sahabaɓe tawaɓe golwole ɗe fof yeeso annabijo sayi mbatta hen inde Saadu omo jeeya hen. Eyi kono noon ñande wolde Uhudu nde ñande mum jamaragal ngal feeñi nde yimɓe dogine kanko o jeeyako e dariɓe he. Kadi ñande mum kadi annabijo yirimo karallagal e technique e fewde junggo e andude kural no weddorte ewa ha joni ganduɗa yiyani hono mum difa la masilalla añani ɗum waɗi ganduɗa caggal wolde Uhudu nde kadi teddungal fof annabijo joguinonomo ɓeydi hen kadi guildi fof annabijo joguinono Saadu oɗo kadi ɓeydi yidde mo ha annabijo watti wasorade mo kana yaftahiru bihi wa yubahi fa yaqul ida raa. So annabijo yimo tan wiya wa hada khali kawo yamnani goɗon neɗɗo fof yo hollam kawun min kam kawam nan faleruni mrun khala ko woni Saadu gonnam o woni Saadu ibnu abi waqqas wonno Saadu ko gurasiyankoɓe koye banu zuhra raɓe goni koreji yuman annabijo woni amina oɗo ay oɗo ndiɗo needi ƴew annabijo needi makko gonnam e ganduɗa e neware makko e moƴƴude makko jikku anani e moƴƴude makko jikku o wiya oɗo Saadu ganduɗa ha joni ko kawa makko taw mo hecci ɗum noon ko famɗi fof duuɓi kam sappo ɗi no poti hedde nogas en kay ƴewoyte kono ƴewata ko en ɗamɗam banggal asko Saadu ko kawa makko. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo jankiniɗo kanko woni fa kullu filin karimin kana failahu yuhyi l quluba wa yuhyi mayita l himami kala gollal teddungal sa ƴiwa tawna e goto idaki hen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam golle makko no gurtina ɓerɗe gonnam kala mo yimmi mum mayno sa nani annabijo gurna makko no wayni a daroto ha tiɗe ganduɗa nde ko wiyete ɗaltade e leydi ngamela ala rasulun kana yahmilu l atfala lutfan wa yajalu atiqailahum hisana gonnam annabijo hoccanno tanira ko makko usamatu ibnu zeyd en al husseyni en o huufa ɓe koyɗe makko o wokkoɓe ganduɗa o towaɓe e dande makko anani walla ganduɗa so turimo omo juula ɓe gara ɓe gabba e dow makko ɗum ni addanamo ɓoyde sujuude he so silmini yo jaafoɗeyde ko tanira guilam guel ɗo gabbuno e dowam gañim tan ummorade noon nani wa yajalu atiqailahum hisana o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anani wa yaktasiru l qiraata hina yabki sabiyun wol muwaffaqu man alana annabijo eske tari nelaɗo allah somo andi yo julde joni somo juula ɗo darde julde o nani cukalel no woyana wonde yaye mum o lestina jangde nde yani o ustade anani hoto on yummo ɓeydade fekande ɓiɗɗo ɗum ɗo fof ko batte annabijo fof e nder haaloɓe qissaji makko ɗum ala haalama hen wa yaktasiru l qiraata hina yabki sabiyun wol muwaffaqu man alana o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi sallam yulatifu ahlahu akrim bi zawjin yuiffu l ahla yagmuruhum hanana kanko woni mo jiiɗa galle makko no makko newanade fof ala sa tawi omo yewtida e ganduɗa suddiɓe makko sa yi omo yewtida e mabɓe gon nder galle sa yi annabijo kala gollal ko gorko hani gollude kanko heñoto fewna o ɓadinaɓe kamɓe ɓe ɗo rewɓe kanko woni annabijo sallallahu alayhi wa sallam o woni nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko annabijo alayhi salatu wassalam ko wiyete ko fa akhlaqu rasuli lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtagana tawi ko deftere exemplaire ƴeweten senke wi annabijo en dañi kala ko ƴewata e moƴƴere nani annabijo exemplaire kay ko kanko de kanko woni bon exemplaire anani en dañi hen kala ko daraten banggal jikku moƴƴo banggal muñal banggal yankinare e banggal jamaragal e cuusal banggal neɗɗagal e kara siragal fof annabijo yeedi yes somo rokkanno mbi way kono hendu ƴiwande hay galle goto diwetake anani ko noon annabijo sallallahu alayhi wa sallam wano anani ko hondani o woni annabijo sallallahu alayhi wa sallam fa akhlaqu rasuli lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtagana anani o woni nelaɗo alayhi salatu wassalam sen mbiyeɗen darta goɗɗum ko wona oɗo tan ko majjere rewate hen annabijo alayhi salatu wassalam batte moƴƴugol makko jikku so Saadu arino o wiya Saadu hada khali ma annahu yakburu bi nayfin wa ishirina sana duuɓi nogas na hakkude mabɓe ni walla so fawani kono nanga jungo on wiya ko oɗo de woni kawoyam kawam wonɗo o woni nelaɗo alayhi salatu wassalam ndaw yankinare ndaw moƴƴere oɗo annabijo alayhi salatu wassalam eyyi kanko Saadu ibnu abi waqqas banggal hadiseji heewi ko jiyaten defte hadiseji wonde hadis heɓorama ga Saadu ibnu abi waqqas hadiseji ganduɗa celluɗe goɗɗena e nder sahihu l bouhari goɗɗena e sahihu muslim haka hadisi sabu juna ton kanje fuko de muttafaqun alayhi ma duna e bukhari na muslim njia kadi hadisi je kadi nganda de bukhari tan yaltin haka hadisi je juita wada ngala to muslim to ko hadisi je sadu muslim na jogi hadisi je nganda sabu e je tati anani kanko na nganda de don kanko heruri dum ta aldi ngala to bukhari to musnad ahmad to gam hadisi je odo sadu na ke to na ya temader e chapande jeedi de hadis na ton hadisi je de ان كيو لنغامي عبد الله بن عمر بن الخطاب ونبي رغونم جانه وبادي بسعد عائشه بنت ابي بكر اودو نغاندا جون نغاندا حبي حديثه غد اناني غا سعد بن ابي وقاص عبد الله بن عباس سعيد بن يزيد جبير بن مطعم جابر بن عبد الله بن عمرو ميسور بن مخرمه عبد الله بن عامر بن ربيعه بيدو فوغونم كبرام حديثه دي ميدن حديثه نغاندا بكبر حديثه كو بناري سعد بن ابي وقاص wonno kadi kango Sa'd ibn Abi Waqqas ko be so jogino sukabe benen lafte der sahaba e tabi'ina bitadu Amir e Amr e Muhammad e Mus'ab Ibrahim e Aisha e Qais ibn Abi Hazim be do fosaje yu hadiseji ma tawtun e bitadu Sa'id ibn Musayyab Abu Usman Nahdi Amr ibn Maymun be fosare janga Bukhari an ma tawtun inde be do fokanja habur be hadiseji ha joni ganda Sa'd e gorko no yu Ahnaf ibn Qais علقمة بن قيس النخعي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مجاهد الشراح بن عبيد يدفون غندو داها جون كاليغا سعد بن أبي وقاص يبيتد أيمن المكي بشر بن سعيد أبو عبد الرحمن السلمي أبو صالح بن زكوان عروة بن الزبير وغيره يدفو كاليها لها جون ودو سعد بن أبي وقاص إن جاي حديث يجيقو أنم كانغو سعد قوهالا نمن واندوي وناري النبي صلى الله عليه وسلم دعوه زنون او يدعو النبي يونس او النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي يونس دينو تاون غاندا ريدو غاندو ما ندير ريدو لينغو وني ويد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قد الا استجاب الله له كانو سادو جي او دو حادي كانو حالي او حديث او النبي يدعو النبي يونس دينو ندير ريدو لينغو woni wida la ilaha illa anta ijam deter ala sona alla bal wadani min de ko mitoni ye annabi yunus kanyum yihi awa jono feri taw yamira katam ye jumra non annababi alla nelabe alla kala kanani wadde deplacer wala kula wuro wala ngodje yimbe ndoga ja ala jumra subhanahu wa ta'ala awande o andi non de yi ha ganda lingu mudi mo de o andi ne rango de o hebani yamiro ne ko ala no visa yaltugol gornam annababe alla gornam ko ganda dongal mangal fawedo munen hay hunda watta sona ko ibitu jumiraado subhanahu wa ta'ala decision tan hono dani yaade ala e jumiraado subhanahu wa ta'ala aw haali gornam lingu modi mo kanko do yalti faltaqamuhu lutu ho muli ko ninni do non e kono non o hebbiti o wi gornam haali o do alli falawla annahu kana min al musabbihin sinno fo annabi yunus wada wonano kewdo cibinaade ndaw cibinaade ndaw utti ottindi naw nyaagaade alla dum tan wonno e hundu ko e alla nanani dum woni gonna malaikaaji tefanam bi jomiraa min de min nani ga daangil gel do daangil de na yurmine to min nani o do na hala ma ha der reedu ganda liimu kadi daande alla mi kiftini o do nyan fo min nan no muddo e jomiraa subhanahu wa ta'ala yamir lingu yo yaltimo boowa nanani جمراد إذ نادى وهو مخزوم لولا أن تداركه نعمة من ربي سن فوق وند يرمان جمراد هفتاكي ودو يونس غداو يالتن بوال دي كون نون تا وان ساكو نيغا دو دي كون نون جمراد سوبي مو غران كو النبي يونس هبي غونا تيدي دي كانكو هبي غاندا يالتينيد اندر نيد او مايد كو ويته مايد حقيقه وونو دو الله داندي مو هن حاوندو يالتوني او واونو مايد غاتي غاندا مودا دو ندر ريدو سو يالتي بوال kono Allah yu kanyuma addi funne makko don denorul anani dum woni sababu hebi hen challal kadi ha hotido yimbe to kadi yimbe be kadi go namde yaano tan be kuli aw hande lebte Allah de woto garde mabbe kam fo be tuubi be jabi hala makko metaw kanko o yi ay jomiraado ruttini moto yimbe to golanam dum won ganda moddere mawde nani Allah yu arsalna ila 100,000 aw yazidun e hakke temajar ujnere bani adama na fawi yimbe wuro go go nam yimbe leedi ndi don kanko en nabi yunus arte mabbe gonna me gonti julbe Allah fa matta'anahum ilahi hankadi be nguri ngurnam beldam ngurnam diine ngurnam andude Allah ngurnam rewde Allah goto ngurna fo dam buri mojjude tam gurna woni ko Allah fodan lejul annabiju sangande be piete makka be ji e be diwe madina e be bare ga badri en uhud en hunay nen hariji di ngasata jomiraadu wi gonnam Allah fodani mon de dum do fo ma on ji tagal mun resulta mo wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard jawadu sa'd ibn abi waqqas wonti governor poddo dani kanyum timno ledele iran de ledele kewde iraq en nokkuji kewde der sham kango jogi han darapo mo kango jimno kango herda kango noton governor ay ko Allah halano fo be jiri gita mabbe Allah mi lumti non led on sa non be ciusan ho yaltude wuro madina do anani Allah wi la yastakhlifannahum fil ard ma war mon lumti be do leede onon jiyabe Allah mujjibe lumtu Allah wi mulumtinta ko mujjibe wal qad karna bi zabur min ba'di zikr anna al ard yarisu ibadi as salih de ni kala no bonande mawni re mayr sakkito ko juude jiyabe Allah mujjibe ko yande sakkito wal aqibatu lil muttaqin ko nan battane mojjo wadani hulbe Allah e ko hondani ko nan kanko odo saadu en awa dum do won ko be ji e fodore Allah ko ti ay annabi yunus en kanyum tampere yino fof do birdino bakkar makko wi joom mi toñide joomiraado subhanahu wa ta'ala yafim kanko annabi ganda do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam radi wala takum ka sahibil hut wala takum ka sahibil hut annabi yu yatem makka yo mun tan yo mun watwano jaadido watwano gondido lingu oni mo lingu monno on persi seeda yi Allah yotowano wala takum ka sahibil hut idna da wa hamazmu Allah yu wazannuni iz zahaba mughadiba gonam yalturu go mo mettini o bukkiti o yehi anani jomiraadi o sikkono ko ay hunde hebataamo ko nona non de fadalla Allah naqdir alayhi sikkima to wonde Allah billantamo anani o kanko nadde der maayo hebe jole laana tan laani luwina yuwa ndega laana ka wadi sir shar ko won non wiya hankadi il faut mo ganda goto yaltina sana dum laana ka ko yuwa kam e maay dum non goto maay heddibbe ndada kam buri ay goro jabata yaltu jo non wadde kuraaji dum wonno sariya mabbe gon ma sariya gannin ko be wonon bade tirage Allah yi ganda ko hondani kanko en nabi yunus ganda fa sahama o wadda kuraaji fa kana min al mudhadin o jaa ko fola be gonam kura nangi mo kanko yaltinte wedde der maayo e nibbere kunus nibbere jammanane nibbere maayo gejno e hulbinade ni kanko samde hene ganda e udo hutu wite balen ari rinkimo yaali hen dum won ganda honda ndaw nibbere anade dum won Allah yifanada fi zulumat kanko ban fadabu mughadiban fadalla an fanada fi zulumat anani na kuraji de nangimo biddimo hen faltaqamahu alhutu wa huwa mulim ko honda ni jomirad kanko sa'd ibn abi waqqas yi kanko nani annabi ji tigi en wiya o yuddu wa annabi yunus du ino la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin وإنه لم يدعو بها رجل مسلم ويجول لك دورتا قول الدعاء كلا هون لكوني غجما اتدى لما اشخل ما ويسونا الله جابنا ما قلنا من دعاء كان قول سعد بن أبي وقاس كان قول سكتي ما يدى مهاجرين انفرنا بمكة غير مدينة كان قول سكتي ما يدى ما قلنا كان قول سعد بن أبي وقاس وما يكو فرقنا ياري دوي بشفان لجوي اجوي نكون يو العقيق وادي العقيق قرام لنحقن من مدينة كيلو جسف ونان لونتي حقن مدينة wadi al-aqiq wado wadi ko ganda kewdo inde jimi arabe boyi fatano mo yime hen cangul tam bumgul ha may ko ledde gonno hen en vita sangaji mabbe ganda hundeji mabbe kedi ko ton badanno e cangul al-aqiq to wadi al-aqiq to hakkunde ganda hande madina cangul ngul fo feewni dama wadama kangul fo wadama dum doji ha hawl cangul ngul wadama ganda simungaji bangeji fof hankadi ndiyam don no benna hen dum woni wadi al-aqiq nden non windete tarikh nde hakkunde mon madina ko 10 kilo wonno e kanko odo saadu ko don o mayti hende makko ko don sakkiti wonde ko wiino ha joni parcel makko ko don wonno o humila ilayha non be dolimo ittude mo ton ha der madina ganda o julaato misida annabijo do o ubbaye genala baqiya e on sa ngurna makko ne yare duubi chapande jeedidi e jeedidi kanko saadu ibn abi waqqas won non wuderde o jogino mo jogino jubba goto mofti dum o yo ganda hasnire den hunde joni non de ko darapo julbe nyaada badri ko dum mo moftuno nani daw darapo yiri mawdi dum woni ganda ko hasnira o yi fa'inni laqdatul mushrikeena fiha yawm badr o nyane pottam men nyami pottata e mushrikeena nyane badr ko dum don jogino wallahi mbi ko kaddugal wonno be mbi ko wutte be ko darapo innama ko handani khabbatuha li hada al yawm adan ga moftun de do hunde ko o do nyalama sumi mayi o sumi mayi kasiro gam de do hunde caggal mum ko wiyete jusman makko gonam jonkul makko o ronda adda to madina do gonam julbe julle ma ko to mi sida annabi sallallahu alaihi wasallam u bay baqiya e kangu sakiti ha joni ganda maade muhajirine edem be rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.